ณบัดนี้หันเข้ามาฟังแลนี้ท่านทำสำตื่มให้มันซึมอยู่เรื่อยคือจังนามบ่อเลิงหายกะยาฝ่าวตีลีกะยาฝ่าวยองอดสะล่องซิมสมบักเน่าสีหวานเวอร์ต้นต่างต้นมันหักสมต่างกันมันหักแสบต่างกันน้อยโยมแม่ใหญ่หนูเนาะก่อนสิเข้าสู่ธรรมบันเทิงเจ้าหัวลูกหัวหลานขอบอกซื้อเสียงเลี้ยงน้ำของครูบาอาจารย์ผู้ขึ้นสู่หอธรรมาสว่ารูปใดสิได้รับตำแหน่งหน้าที่ใดซื้อเสียงว่าจังไหนบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ใสแน่สำหรับพระเดชพระคุณท่านที่ตรงธรรมาสกลางหลวงพ่อพระคู่สุนทรสุตกิจบ้านเกิดเมืองนอนบ้านหัวดูนตำบลหัวดอนอ่ำเพื่อเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่พำนักพักพิงปัจจุบันวัดทุ่งศรีวิไลบ้านชีท้วนตำบลชีท้วนอ่ำเพื่อเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอ่ำเพื่อเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับผู้ทั้งพูนผู้ขาวจูนพุนคือดอกฝ่ายเมืองเลยพระเดชพระคุณท่านพระคู่สังฆรักท่องสุขสัจจวโรบ้านเกิดเมืองนอนบ้านหัวตาพานตำบลหัวตาพานอำเภอหัวตาพานจังหวัดอำนาจเจริญที่พำนักพักพิงวัดพันธุเวศบ้านโคกจักจันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสำหรับตัวของอัตมาภาพพระอาจารย์สุริยาสัจวโรบ้านเกิดเมืองนอนบ้านหน้าอุดมตำบลหน้าอุดมอำเภอนิคมคำสอยจังหวัดมุกดาหารที่พำนักพักพิงปัจจุบันพักยังอยู่วัดบ้านดอนแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบัดนี้สามก่อนเสาพ่อยังอยู่ดีหันเขามาฟังเรื่องเอาคำกลอนออกมากล่าวเทศเป็นเสียงเย้าๆฝากประชาพี่น้องสัทธาทานให้รับฟังเทศนาธรรมมื้อนี้เรื่องนำตาแม่ไม้เลี้ยงไก่บ่มีโตขันแม่จันทิมาเล่านั้นเป็นแม่ไม้ผัวตายหนีจากเลี้ยงลูกน้อยแล้งเศร้าตั้งหน้าผัวเลี้ยงลูกตั้งแต่ผัวตายหนีจากตั้งแต่ลูกแต่เต่ายังน้อยๆมีลูกสองคนผู้ที่หนึ่งเป็นผู้ชายสือว่าโสรัตตาสำหรับคนที่สองเป็นผู้หญิงสือว่ามัลลิกาแม่จันทิมาโอดสเลี้ยงลูกน้อยให้กับบ่มีหน้ากับบ่มีหาคอเข่าน้ำพีน้ำนองเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนว่าลูกเต่าใหญ่กาหน้าบานขึ้นมาแต่ว่าบ่ท่านแต่งการแต่งงานขอมอบหน้าที่แม่จันทิมาให้พระเดชพระคุณท่านพระครูสังฆรักษ์ทองสุขดำเนินหน้าที่ของแม่จันทิมาสำหรับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูสุนทรสุตกิจดำเนินหน้าที่ของโสรัตตาสำหรับเจ้าหัวลูกหัวหลานมีปัญญาหน่อยถอยลงมาดำเนินหน้าที่ของมัลลิกาเป็นลูกสาวหล่าของแม่จันทิมาเจริญพรก่อนเร่งเครื่องเขาในเรื่องนี้ท่านทำก่อนสินำคำกลอนมาว่ากันให้มั่นเกียงทำนองเสียงทำนองแหล่แปลคำพี่มาสี่ปองนำมาเทพโปรดพี่น้องสัทธาทานให้รับฟังบ่ได้หวังข้องโลโชว์ผลงานขนาดเอกอย่าเฝ้าเบกแบบยกลอบัดย่ำห่อแลนรอยเศร้านำเรื่องเล่าแต่เดิมเขาอดีตเก่าข้าวหลังบ่ผิดทางคล้องเดิมมาแต่งเติมให้มั่นเกียงทำนองเสียงทำนองแลแปลคำพี่มาสี่ปองนำมาเทพโปรดพี่น้องสัทธาทานให้รับฟังสามอาจารย์อยู่เขตคายเอาใจใส่ยังสมปองท่านหลวงพ่อพระคู่สุนทรมาอ่อยกลอนเรียงบันท่านพระคู่สังฆรักษ์ท่องสุขเสียงสวรรค์สัมบรรยายธรรมอลัมคาอาตมาสุริยามีปัญญาบ่เกกลามาเสริมสอนประยุกนำแสกพระธรรมนำบทเยี่ยมเตรียมมาโปรดพวกทานคณะสามัคคีเสียงธรรมทานพาพวกทานเล็งจีแถลงเรื่องนิทานณวโรโอกาสณบัดนี้ก็ขอนิมนต์ท่านพระครูสังฆรักษ์ทองสุขสัจจวโรดำเนินหน้าที่ของแม่จันทิมาเป็นคำรบแรกสืบต่อไปข ขอนิมนต์ณบัดนี้ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวะนังเอตัมมังคารมุตตมันติเจริญพรโยมทั้งข่ายทั้งโยมหญิงโยมชายคันฟังแล้วให้คิดทีฟังนี่ท่านมีคติปริศนาออกเอ่ยอ่างว่างคอออกสั่งสอนหาทำดีสิบ่เกิดเดือดร้อนคันหูตอนของความจริงหญิงกระได้ชายกระดีคันรับฟังโปรดจำไว้นี่ท่านไกลจะเป็นไกลเห็นท่านตาวากันง่ายเห็นมาหลายมากแล้วจังมาเว้าสู่ฟังสำนักเทศสามัคคีเสียงธรรมสามอาจารย์ก็จึงได้ขัดเฟ้นเนื้อเรื่องบ่เครื่องขัดซื่อว่าเป็นคล้องวัดพุทธองค์เพิ่นสอนไว้เทศมื้อนี้น้ำตาแม่ใหม่เลี้ยงไก่บ่มีโตขันอัศจรรย์เด้น้อพอเหตุใดบ่หวนหูหรือบ่มีโตผู้ง่อยขันจักเถือหรือมีแต่โตมีหะขันบ่เป็นจังได้เว้าน้อคนเฒ่าคิดจักหัวเมื่อนิยกตนครัวนี้ท่านเด่นในเห็นกันขันบ่ขันกับข้องเห็นบัดบอนปลายขยายแล้วขอเปิดแปลหูแง่คูบให้ท่านขันให้อยู่ล้อมมาฟังเบิ่งดูเจ้าหัวหลานพระคู่สังขารักท่องสุขหลับนาทีแม่จันทิมาสิได้จ่าปากตาลให้โยมท่านได้รับฟังก็มีณโอกาสบัดนี้เถิดโซลตาลูกชายต้นจำได้บ่อข้ามไขขานซื่อว่าเป็นคนพ่านแม่นอยู่ใส่บ่เรื่องรุงหูตามสูงหูจักวายโซลตาเจ้าเป็นชายแม่นเจ้าจำได้บ่ลุงทั้งห้าอาทั้งสามเมเคยสอนบอกไว้แม่นจำได้ซ้ำใดแม่นจำได้บ่ละคำโซลตาเว้าให้แม่ฟังเบิ่ง บัดนี้อาตมาภาพได้รับสมุติกรรมคำสมุติจากพระคุณเจ้าธรรมนาถโดนให้รับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นโสรตะลูกชายของคุณแม่จันทิมาบัดนี้หน้าที่ของตนก็มาถึงแล้วจึงจะได้ดำเนินตามบุพประโยคของตนต่อไปว่าโสรตะไฟว่าลูกชายฟังบรรยายบรรดากล่าวท่านบอกว่าให้รู้คุณจักเป็นบุญในภายหลังจึงได้กล่าวกับแม่ของตนออกไปว่าอีแม่เอ้ยจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ามื้อนี้จะเขี่ยวหมากบ่แดงบ่แม่มันคือจมพุ่มๆเพ้อๆแต่เช้าแต่แม่จมมีหยังเบาเบิ่งกันนะ ล่ะเอ้ยพวกเจ้าเป็นกำพร้าหลายปีมาแต่ขาดพอโอ้ยพอตายนี้จากไปแล้วเจ้าก็ใหญ่มาเป็นเฒ่าเป็นนางแม่ก็เป็นห่วงลูกห่วงเต้าสั่นตัวย่านไปบ่ถึกทางย่านยางบ่ถึกซอง โอ้ย่านลูกไปหาสิ่งซั่นบ่แม่ ก็ย่านไปทั่วนั่นล่ะสู่มื้อนี้มันแห้งท่านสมัยซั่นเด้แม่ก็เลยเป็นห่วงอยากเอิ้นลูกเอิ้นเต้ามาพร้อมหน้าเพียงตากันอยากบอกอยากสั่งอยากสอนอยากเว้าความเก่าความเดิมที่แม่เคยบอกไว้นั่นชื่อได้จำได้บ่ลุงทั้ง5อาทั้ง3มันมีอันใดแน่ซั่นดอก โอ้อีแม่เอ้ยอันบ่ลุงทั้ง5อาทั้ง3ลูกก็พ่อสิฮู้อยู่พระเพิ่นก็สอนบอกไว้มันดาไทก็แนะนำอยู่ตัวแม่จำได้เบิดนั่นล่ะที่แม่บอกมานั่นบ่ลืมจักเทื่อดอก คันลูกใจแม่ก็คอยสบายใจโสรตาเอ้ย5 4 3มีความหมายว่าจังได๋ให้ลองเว้า เอาบ่แม่นเจ้าบอกหวยเพิ่นสิบ่แม่คือว่า5 4 3จังซั่นมื้อนี้ซ้ำตัวล่ะเนาะ เอาแม่นเลขออกสำบ่มือเนี่ย มือนี่คักๆนั่นตัวแม ่โอ้ยอันแม่เว้าไปน่ะเป็นหัวข้อปริศนาถ้ำตัวลาบ่ได้บอกเลขบอกเบอร์อีหยังดอกอัน5 4 3นะ เว้าเป็นปริศนาถ้ำให้ลูกขยายความเบิ่งสันติ แม่นอันว่าลุงทั้ง5นั้นมีหยังอาทั้ง3นั้นมีหยังสันดอกอธิบายออกมามันเป็นปริศนาถ้ำ ครับแล้วลูกสิเว้าสู่ฟังหากว่าผิดพลาดพังไปเนี่ยใดแม่ก็บอกลูกเนี่ยเด้อ บ่เป็นหยังดอกล่ะเอ้ยเว้ามาเบิ่งจำได้ซ้ำใด บัดนี้ ฉันสิไกปะโตกวางกระเทสัมอันลำคาเป็นธรรมนองทิสนาโสรตมาลาไฟสิไกทางแม่นาทิจังมานามบ่อนี้หักบ่อใหญ่ดอกยาวไกลแต่หักใส่เย็นลึกยิ่งกว่าของคงพุ่นบ่มีมุนปีนกั้นน้ำของฉันคนไหลลองแม่น้ำพองโยมยังสามารถกันปิดไว้ได้เคลื่อนแข็งน้ำของท่ามบ่มีฝนบ่มีแรงอย่าแดงได้หรือไก่นี่ฟังให้ดีเด้อโยมจังสิสมกะใจเจ้าเอามาหนูดอกลงตังหวังเป็นเฮาให้แข็งแกร่งพลังกายที่แข็งแรงเป็นส่วนแห้งปีดกันไว้โสกระทั่งน้ำลังลงน้ำของถามบ่มีไหลดองโคตรคองคือน้ำแม่ดอกที่มูลเปียบคือบุญบารมียังกะซื้อตรงบ่งอคองไผผู้ใจประสงค์ตังก็สวมบังบ่อแปรเปลี่ยนละบนรักไหลวนมีนเลี้ยงน้ำใจพวกมวยเจ้าให้เย็นสำอยู่บ่อสาวน้ำเสียงพระสำองค์นี่แหละเจ้าสิไหลผ่านกระแสกินโยมผู้ฟังแล้วควรคิดกะไตต้องไปตามเรื่องน้ำเมืองไหลออกมาถอนโยมฟังก่อนอย่าฟ้าเอี่ยมเสือนสิมบังน้ำอ้อยอาจารย์ท่านได้ป้อนามาเสียงเพิ่นนั่นหวานสุดซาโอชาเดิมได้หอมหวนนวลสดทางวาทะกะมวลเสียงสำเนียงทานส่วนว่าตัวของฉันนี่หากแม่นเสียงดอกน้ำสางบางที่จางบางที่คุณโอ้ยถ้าโยมกินของบุญทองให้อดกันเกลือนกระหายเอาล้างหนานั้นก็ได้หรือว่าเป็นสงเสียก็หากมีคนโอประโยชน์หลายดอกพอสายโอ้ปะไม้ดอกเสียงนี้น้ำก็ดีออกมาอ่านกุญยมเอ้ยกล่าวตระกุลจันทานสองพี่น้องเป็นกำพาเมดาตายจังแล้วมันดาเลียงจึงใหญ่มาเดี๋ยวนี้สองกำพาจะเลินใหญ่ไว้กะน้องผู้เจ้าของคุณโอ้พ่อแม่ต้นว่าสอนเสียแต่ว่ากี่กองท่านละมารดาฉันปะโลมกล่าวว่าอยากรู้เรื่องราวประเพณีดอกยินเข้าคำสอนเจ้าพุทธองค์คุณแม่อันมาลุงทั้งหาทั้งสามเจ้าโหไปพ่อประคุณเหลือหลายลูกนี่แสนสามซึ่งแม่ทวงขอว่าเหตุคล้องลุงทั้งหาได้แก่ยังละพี่น้องจงตั้งโสดฟังกระแสไล่แก่สินได้แก่สินที่โยมถือเรียกว่าลุงดอกทั้งหา คือลาปานาดอกเป็นต้นถึงสุรามีรวมเป็นปริศนาเข้าใจไปไผตรัยข่มส่วนก็ใส่เลื่อมว่าพองเสียส่วนว่าอาทั้งสามนันตีควรจำก่อนคุณผู้ชายต้องมีทำประจำใจเข้มแข็งและเหนียวแน่นละแม่นเป็นชายก็ให้เป็นออกชายแท้ยาปะปนกับขี้กลัวสัวให้ดีนี่ให้เขาดอกความเบาให้คองงามอาทิเดงอาโนดอกพี่น้องคือเครื่องยูดอกของจินยูกะยันอาเฮ็ดครอบครัวสิหายหอลอาทิสองนั้นตีแม่นที่ยูดอกอาศัยคือให้หน้าทั้งหลายอีกความเฮือนอาศัยสนทั้งสามคงบ่พ้นอาชีพยึดเป็นหลักก็แม่ไผกระดาษที่เพียงพักบอกว่าจนหมกคนเกินวันนี้สาแล้วจันทร์ที่มาผู้เป็นแม่แก่ให้ฟังเป็นดอกคอลูกว่าคงแม่นถือต้องเลือกขันของแม่นป้องใดนั่นล่ะนาเอแม่ง นี่ละคุณแม่เอ้ยอันบาลุงทั้งหาก็ได้แก่สินหามีปนาขึ้นก่อนหอดสุราเมได้ครบหาปิศนาเข้าเพิ่นสั่งสอนถ้ามีลุงทั้งหาจังสิบ่เดือดฮ้อนนี่ละตอนขนความกิ่งอีแม่เอ้ยบ่ว่าใช่หรือยิ่งต้องเพิงลุงอาศัยซนส่วนอาทั้งสามนั่นก็คือหนึ่งอาหารการอยู่การกินประจำวันสละแม่สองนักแม่นที่อยู่อาศัยอาที่สามนั่นกับพวกเข้าคนไทยต้องหูการคล้องชีพหรืองานรักประจำอยู่กองสุขเลิศล้นบ่เครื่องแค้นแต่อย่างใดครบพอดีบรบัดนี่แม่ที่บุกเว้ามานี่ถือต้องบ่ โอ้ยอันลูกเว้ามากระถือกอยู่ดอกลูกหลานนี่ล่ะแนวแม่เป็นห่วงแนวแม่คิดน้ำลูกน้ำเต้าหลายย่านบ่ฮู้จักนาทีของเจ้าของลุงทั้งหาก็ได้แก่ศีลหามีปานาขึ้นก่อนถึงสุราเมเป็นปริโยสารจังสละใครมันมีศีลหาประจำใจอยู่ใสกับบ่เดือดร้อนซ้ำว่าน้ำตายแล้วสิบ่ได้ตกนรกสันเดล่าเอ้ยนี่คือลุงทั้งหาส่วนมาอาทั้งสามนั่นก็แยกออกมาก็คืออาหารการอยู่การกินนี่เฮาสิขาดบ่ได้และกะที่อยู่อาศัยคือเฮือนซ่านบ้านซองจะต้องมีแล้วกะอาชีพการงานถ้าขาดสามสิ่งสามอย่างไปนี่ก็เรียกว่าเลี้ยงชีวิตเอาโตบรอดจังสั้นล่ะครับแม่ก็จังคิดเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเต่าขั้นลูกตอบได้แล้วจังสิแม่ก็ซื่นอกแม่ก็ซื่นใจสันเดล่ะเอ้ยจังใดก็ปฏิบัติให้มันได้เฮ็ดให้มันดีเด้อล่ะเด้อ ครับคำบอกคำสอนของแม่ลูกทั้งสองสิยกใจเก่าเท่าใส่หัวสินำไปประพฤติปฏิบัติตามคำที่บอกแม่บอกแม่สั่งล่ะแม่เอ้ย สั่งล่ะแม่ก็สิได้สบายอกสบายใจดวงวิญญาณพอเจ้าก็สิได้ตายตาหลับสลาว่าแม่นี่กะย่างอยู่กะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ไปในขณะเดียวกันจังใดกะจะให้บ้านเมืองเพิ่นใดตีฉินนินท่าย้ายเพิ่นเบาพื้นท่านขวนเด้อล่ะเด้อเฮาเป็นคนทุกข์เฮาก็ต้องเจียมเนื้อเจียมโตจังซั่นล่ะ ครับลูกจิตปฏิบัติตามคำสอนของแม่ตลอดไป สำหรับเจ้าแม่กับพ่อเสียอกเสียใจได้อยู่บัดนี้หันเข้ามาทั้งหลามัลลิกาลูกสาวแม่ลูกข้ามเอ้ยอันที่แม่เคยสอนบอกไว้มันจำได้ซ้ำใดเฮือนสามนามสี่เว้าให้แม่ฟังเว้าให้พี่ให้น้องฟังเบิ่งกันน่ะอีหล่ามาคือนางยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยอยู่แต่มื้อนี่คืออารมณ์ดีแท้นาง บัดนี้ ขอเตือนท่านประสานเสียงออกอากาศขอญาติดอกพี่น้องมาเห็นหนูว่าเรื่องอะไรถ้าเทศบ่เป็นก้าวอาภัยกวนอาโหสิเทศบ่ทละช้ำนี่ว่ากิ่งการนั้นการนะมีเวลาเพียงหน่อยบรรยายทำบ่ที่มาเทียข้าแม่ละเพียดผาดพังอาภัยคอยผู้ว่ากลวนนะโสรียาลันบ่แม่ละคนเนาะเก่งกล้าอันลือสาเนาะปรากฏบ่แม่นอ่วงอะลือยศกระดังคำเนาะคนเว้าน่ะเอาแต่เพียงพระธรรมเจ้าพระโคดมมาเผยแผ่ฝากเนรฝากโยมพ่ออาละโยมแม่ข้าได้ญาติข้าละพี่น้องสาธาเจ้าให้เห็นตรองเลือละเมียนธรรมิกถานวโรโอกาสณบัดนี้อัตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของมัลลิกาสืบต่อไปซึ่งมีใจความว่าสาธิตาปณะฝ่ายว่าหญิงสาวที่ชื่อว่ามัลลิกายินคำพูดของมารดาพูดกับพี่ชายว่าให้รู้จักการวางตัวในครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขนางก็เห็นด้วยกับผู้เป็นมารดาจึงพูดออกไปว่าแม่จ๋ามัลลิกาได้ยินแม่เว้ากับไอ้สุรตะมาคุยกันแห้งแท้แม่มัลลิกานั่งต่ําเจียวอยู่ในครัวสากหลุดมือตกตะลางผุ่นตัวแม่ มาเว้าไปตานายแถนบ่มีสติสตางค์สบ่ไปตายจังได้สมาธิใจละเว้อละเว้อแต่อีหล่า ได้ยินแต่ว่า543 543แม่เจ้าซื้อเลขบ่ถูกบ่แม่งวดสิมาอันงวดว่าหั่นนี่แม ่บ่ลืนกันตัวนี้น้องกับอ้ายก็ได้อันว่าได้เว้าเรื่องเลขเรื่องเบอร์ดอก เรื่องหยัง อันว่าเรื่องหัวขอปริศนาธรรม หัวขอปริศนาธรรม ลุงทั้งหาอาทั้ง3อ้ายเจ้าก็ตอบแล้วว่านี่ยังเจ้าสันเดล่านางแม่ก็เลยอยากฮู้ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงใหญ่มาเป็นสาวจังซี่เจ้าฮู้จักเราไปเฮือน3น้ํา4นั่นแม่เว้าอยู่จําอยู่ชื่อได้บ่ แม่จ๋าถ้าแม่สอนบอกไว้ลูกบ่ลืมจักเถื่อลูกยังจําชื่อได้เอามาใส่อยู่ประจําเอามาใส่อยู่สุยามอยู่ตัวแม่ ชื่อได้ยุติ จ้าเพิ่นว่าเป็นยิ่งนี่ทําเนียมให้มันเคียมตีนผมให้ลามเกี้ยงตีนสินกาสร้างมันเน า ะแม่ ว้ายเว้าไปตานายแต่หันหนีล่ะ แม่นหยัง ออกโทรทัศน์เด้นี่แม่เว้าไปทั่วทิพย์ทั่วเดือนหลายแม่บ่ได้ว่าจังซานผู้ใดบอกผู้ใดสอน ว่าจังไดสนะแม่ เป็นสาวนี่ทำเนียมให้มันคองตีนผมให้ลำเกี้ยงตีนสีให้ลำเพียงว่าสันตัวเป็นสาวนี่ทำเนียมคือนกเจ้าย่ามาบินฟานฝ่ายขาวจ้าดังนกย่างว่าสันตัว จังสั้นบ่ ก็สั้นตัว เว้าหยอกเจ้าซื้อๆดอก นี่สิมาหยอกกูเฮ็ดหยังอีนี่ หยอกตอเนาะ กูว่าแม่นเสียวมึงเด้อ ก็บ่แม่นเสียวล่ะมื้อใดก็เห็นแต่เจ้าเศร้าเงาๆเงี้ยงอยถ้าว่านอนย่ําก็ขึ้นก็จักไปเฮ็ดหยังหมู่กูสู้กูสู้อยู่บ้านเมืองเขาเจ้านอนทางไหนตัวพ่อนอนทางเมพว่านี ่เอ้ากูก็คือฮอดพอสูเนาะ เอ้า เว้าคือแท ้ตายจังว่าเท่าใดปีแล้วจังว่าลูกเต้าใหญ่เจ้าก็บ่ได้เท่าใดเนาะ ตายเท่าใดปีมันก็บ่ลืมกันเด ้คิดฮอดอีพ่อ เอออ ันแล้วคันเว้าหยอกจังสิก็ได้หัวตัวล่ะแม่ อืมอย่าสิเว้าไปอีหล่าอีนางเอาเว้าให้แม่ฟังเบิ่งอันเฮือน3น้ํา4พี่น้องผู้เพิ่นบ่ฮู้ก็สิมีได้แม่ว่าน่ะ คันจังซั่นมัลลิกาก็สิวันละยายให้แม่ฟังแต่ว่าคันลูกเขาเต้าเว้าบ่ถูกก็ฮ้องส่วนข่อยโลดเด้อแม่เด้อ บ่มีปัญหาดอกล่ะแม่ก็สิฟังอยู่นี่ล่ะเว้ามาเบิ่งชื่อได้ซ้ําใด มันนี่นะฮัลโสตามาฟังเรื่องสำเนียงก่อนว่าดวกแอวและมีแต่เสียงล้วนๆแค่นั้นก็บ่มี นะธรรมมนาเทศนี่บ่มีดอกดนตรีไผเสียงดีกะพ่อใครญาติโยมกะฟังได้นะเสียงบ่ใส่คือตัวคอยคอยฟังไปอันจะรอขอกอดอันเสียงกะพ่อจะเว้าบ่ม่วนหูละเปิดเนี่ยทานใครกระทู้รู้จักบ่เปียสนะโอ้เนี่ยนึกอดสาฟังคงเสียนบอลปลายเนี่ยท่านโยนเอาละน้องหันมาไขประตูบ้านเสิบเนี่ยท่านตำราแจ้งแถลงกล่าวเรื่องนี้ยาวขันยิ่งเยื่อฟังแล้วสีมาใจผู้เป็นละน้องผู้เป็นอายพ่อและแม่และบวชหัวใจรอฟังรถบอลนี่ท่านประสานเอื้องเอื้อนเปลี่ยนแต่เพียงจาตาในนี่ท่านเสียวสวัสดิ์ยาเลี้ยงไก่มือนี่ตัวขันท่าโหลดบ่มีเลี้ยงไก่แม่สันเตี้ยจังมิตรมีบ่มีขาละอาสัจจลเดรุผัวประพันบทก่อนบ่เก้าแพร่กระแสเรื่องลาเลี้ยงบทกลอนม้อนตามขาละยาเลี้ยงไก่บ่มีขันคือลูกนั้นเป็นตาหน้าเดรุนหาคนจับหาคนบายงายข้างเมียขึ้นฝ่าคนเลื่อนโหลดบ่มีลาฟังเหตุผลตอนนี้เป็นอาทิมันลิกาเป็นสาวมาพ่วมเต็มตึงข้าน้องสองเต่าเราเคียงกลมพอม้วยเหลี่ยมเตรียมจะลาเพียนเมื่อเสียบเสียเพียนแล้วก็นับว่าเป็นสติเรียบร้อยงามล้วนทุกประการนะพวดเจ้าหวานบ่มีสมคารมเดียเสียสังอาสมมันดาเลี่ยงแต่หน่อยกำพ้อยสมพอบ่มีหันมาเบาบันีสามสี่มาเฉลยและเผยคำคงเอ่ยกลอนออกสวนเสียนอันเงินสามให้ฟังพี่นามเสียบ่ไรป่าหัวจะเอาอารุงตามาสวงเสมอเบื้องอันเงินสามว่านั้นคือเงินผัวไม่เคียดเทียรู้จักสารู้จักวีเป็นระเบียบเรียบร้อยกะเงาเหลี่ยมเจ้าดังไม่นะส่วนเงินนอนนั้นก็ได้ปาดกวดนอขัดสีรอกเมียเย็นนะเป็นละที่นอนมอนหมุนทวงวันกะเก็บเมียนนะเหงันคว้านั้นหัวจักปั่นหัวจางแบ่งถึงย้ำเศร้ากะยามเลี้ยงแบ่งอ่านรำพร้อมนางย้อนอมใส่เมียนะละทุกสิ่งอย่างบ่ได้วางน้ำสีบ่ไหลป่าน้ำจิตใจบ่ไหลละเอื้ออาลีใจกว้างซึ่งในสวงข้างเอาไอ้น้ำกินใส่น้ำใส่ลำน้ำเต้าปูนบ่อยขึ้นกาดแห่งเลี้ยงเศร้าลวกลำเลคุณความดีจนว่าได้เสียงสาโนไปไกลให้ได้ยินก็ถามหาสาลืมทอนฟวงหาพามอนไก่ไก่ไรมาหุ้มอยากดมเกียนละหอมดอกไม้ในแผ่นดินแม่นสิวมูดเอาไก่แล้วกัดเล่าหายละส่วนความหอมหน้าไทยเนื้อละไม่มันลิกาแม่ละสิมีผู้ผ่าป่าดุงหลอกหวังกันนะละส่วนความหอมของนางนั้นยังหอมไปว่าได้กลัวหอมสวดเชิญบ่มองมูว่าหอมขึ้นหาลองไต่หอมไปได้ว่าสู่ทางยกเหตุผลเลิกขึ้นกล่าวเรื่องหอมชอบของนารีฝู ฟังปวดจวดจำกรรมขึ้นจะขึ้นเดือนนะไล่วางอาทิตย์ดอกลงนี่เรื่องเงินสามน้ำเสียเพียรบ่ละได้ให้เมียเบาพระนางลานเสียชื่อเอาดวงเมียแม่นางเอ้ยคือเฮือน3น้ำ4มันเลยกะว่าให้แม่ฟังมื้อนึงหั่นถูกต้องครบบ่คุณแม่จ๋าหรือว่าขาดหม่องใดอยู่บ่แม่ เออเฮือน3น้ำ4มันก็ถือคือลูกว่ามานั่นล่ะบางหั่นมันว่ายาวโพดเอาว่าจ่อๆจั่นๆเอาเนื้อเนื้อเบิ่งกันน่ะอีหล่าเฮือน3 1 นั่นก็คือเฮือนผมหูจักสาหูจักวีเป็นระเบียบเรียบร้อยเง้าเหลี่ยมบ่ดังไหมจ้ะแม่ สั่นตัวเฮือนที่2 เฮือนที่2นั่นก็คือเฮือนนอนหูจักเก็บเสื้อสาดอาดหมอนผ้าห่มอยู่มองใดพื้นใดมันเก่ามันอับเอามาพึ่งเอามาตากเอามาซักสั่นตัวล่ะแม่ สั่นตัวเฮือนที่3 เฮือนที่3นั่นก็คือเฮือนครัวหูจักปั่นหูจักแบ่งถึงย่ําเช้าย่ําแล้งแต่งอาหารพร้อมพร้อมย่อน้อมใส่แม่นางบ่ว่าแต่แต่งให้เฮือนเดียวกันได้แม่แม่ป่าพอลุงเฮือนไก่ชีติกันก็เอาไปยืนไปทรง แล้วที่ สำคัญตักน้ำหยาดอุทิศหาญาติโกโหติกาผู้สิ้นชีพไหว้ชุนถือว่าแม่จ๋า ไอ้ที่สำคัญเฮ็ดอาหารให้มันแซ่บมันนัวพ่อพริกพ่อเกลือสันตัวสนิทไปเจ้าบักหัวรักจนตาย บ่ต้องห่วงดอกแม่ เออบ่ต้องห่วงแนวใด มันลิกาทอดไข่ไปวัดมือนึงฮอดกระเทียมก็บ่ยัง ห่วยมึงเฮ็ดจังได๋ล่ะ โอ้ยไข่2หน่วยขอก็สู้รถฮอละ5บาทถืนลงเบิดรถแล้วแม่หลวงพ่อว่าเซ่บแซ่บว่าซั่น สิเป็นหัวลกหัวหลอนสิบ่ได้แท้หัวยากเด้แนวนี่มันบ่ทาที่เอาพอดีพองามอีล่ะข้ามเอ้ยแม่ดีใจเด้ล่ะที่จดจำคำแม่กล่าวนี่คือเฮือน3บาทนี่น้ํา4ยังบ่ทันแล้วเด้บาทเนี่ยน้ํา4ว่าจังได๋น้ําที่1 น้ําที่1นั่นก็คือน้ํากินอยู่อูอยู่แอ่งบ่ให้ขืนบ่ให้ขาดพี่น้องไปพี่น้องมาเอาออกมาต้อนรับจ้ะแม่ สั่นตัวพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลปู่ย่าเพิ่นมายามแม่นบ่น้ํากินให้เต็มอูเต็มแอ่งเดี๋ยวนี้ต้องให้มันเต็มตู้เย็นเด้นางมันจังแม่น เฮือนเฮาบ่มีตู้เย็น ได้บ่มีตู้เย็นกะเอาแอ่งดินนี่ล่ะมันแห้งเย็นตัวอันแล้วกะน้ําที่2น้ําหยัง น้ําที่2น้ําใส่อยู่อูอยู่แอ่งชําระร่างกายบ่ให้เขินบ่ให้ขาดจ้ะแม่จ๋า สั่นตัวน้ําที่3 น้ําที่3นั่นก็คือน้ําเต้าปูน อยู่ใส่น้ําเต้าปูน น้ําเต้าปูนก็อยู่กับตาหมากแม่ย่านั่งอยู่ทางหน้าย่ําแม่ยายหนูนี่ล่ะแม่ นี่ล่ะคันมันบ่มีน้ํามันก็แห้งมันก็แต้มผู้ว่าติดว่าติ จ้าแล้วที่สําคัญเอาขึ้นหิ้งพระไว้ สั่นตัวอบูชาเทพเจ้าผู้มาเฝ้ารักษาเพิ่นว่าน้ําที่4ว่าจังได๋ล่ะ น้ำที่4สำคัญกว่าหมู่แม่ เออว่าจังได นั่นก็คือน้ำใจของหล่ามันเลกาให้พูดพองย้ำเมื่อมีพี่น้องมายื้อย่องยามอย่าเสียตึงต่างเต้นกากเฮือนให้คอยเมืองให้คอยทุกข์ไปถื่นพระนางกะจังงาม แม่หยังฮะนี่ซ้ําไปอ่องร้องอ่องร้องคือแท้เดียวนี่ แม่นหยังแม่ มันบ่แม่นหมอลำซิ่งเด้อนี่เด้อบ่แม่นหมอลำผาญาเมือง จักแล้วเจ้าสอนลูกสอนเต้ามาเป็นคองเป็นโค้งคือแต่ขอก็ว่าสิเด้อร่างเด้อเด้อเด้อแม่เด้อจักบาทว่าซั่นดอกแม่ บ่ไปหลายมันหลายไผย่าอีล่ะเอ้ยแม่เชื่ออยู่ดอกว่าลูกเต้านั่นชื่อได้จำได้เฮือน3น้ำ4 จ้าคันตอบถูกปานนี้ให้รางวัลลูกแน่ รางวัลหยัง จักได้โทรศัพท ์โอ้ย อายุห้องห้วยเกียน่ะแม่ได้ยินแต่คำว่าห้วยเกียห้วยเกียว่าซั่น อีห้อหยังเกาะ ห้วยเกีย หามึงเอ้ยห้อยเกียจังได๋เนาะบาดนี่ว้ายเขาบ่แม่นว่าโนเกียว่าซั่นบ่อีห่านี่เห็นว่ากูเฒ่ากูก็ชื่อได้อยู่เด ้ย้อนบ่แม่ แม่นเว้าเป็ดตา อ ยากได ้เนาะเกียว่าติก็ได้ยินแต่เกียเกียข้อยก็ว่าเป็นห้อยเกีย เอาเอาอย่าเฝ้าเถาะอีหล่าให้มูสูไปทำงานทำการได้ซะก่อนจังเอาแม่บ่มีปัญญาดอกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าใหญ่มาป่านนี้ก็พอแห้งอยู่แห้งทุกแห้งยากอยู่ ออกภาษาลาพระเจ้าขอดอเหลืองไปเกี่ยวขอรับจ้างเอาบ่แม่ หลาเอ้ยแม่ดีใจได้หลาที่จดจำคำแม่กล่าวโสรตาเจ้าเป็นบ่าวมัลลิกาเป็นสาวสิ่งใดดีให้รีบสร้างหนทางมุมทุกหย่นเด้อหลาเด้ออย่าสะลืมเด้อแม่บอกแม่สั่งแม่สอนให้รักษาความดีคือเกลือรักษาความเข้มเด้อลูกหลาเอ้ยเมื่อแม่จันทิมาได้อบรมสั่งสอนลูกของตนเองแล้วก็ได้แต่นั่งภูมิอกภูมิใจในตัวลูกทั้งสองก็มีนาการละข้างนั้น ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อหลังจากลูกทั้งสองของแม่จันทิมาได้กระทำความดีอันเป็นหน้าที่ของบุตรแล้วในที่สุดเอกทิวสังอยู่ต่อมากิตติศัพท์แห่งความดีของสองพี่น้องก็ถูกเล่าลือระบือไปไกลทุกแห่งหนจนหญิงคนน้องถูกหมายปองของลูกเศรษฐีส่วนผู้เป็นพี่ก็ได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีเช่นเดียวกันอยู่ต่อมาไม่นานนักเมื่อลูกทั้งสองจะจากไปอยู่ครอบครัวของตนแล้วแม่จันทิมาจะออกเอ่ยเผยวาจาว่าอย่างไรน้อมจิตใจฟังเถิดสาธุชน สามาตาปนฝ่ายว่าแม่จันทิมาเมื่อการเวลาล่วงไปลูกทั้งสองเติบใหญ่จะไปอยู่ที่บ้านของคู่ครองแม่จันทิมาก็กลัวว่าจะลูกจะทิ้งให้อยู่ตามลำพังจึงออกเอ่ยเผยวาจากับลูกของตนออกไปว่าโสรตาลูกชายตนมัลลิกาลูกลาเมเดี๋ยวนี้แม่หักนับมือเท่านับมือแกหากินหยังกับบ่ได้ขอให้ลูกนั้นคิดดูลูกทั้งสองเจ้าต้องหู้เมื่อไปอยู่มีสุขป่าแม่นอนทนทุกข์อยู่ผู้เดียวสันเดลาข้าเอ้ยกันสิไปจากแม่อีหลีบ่กำแพงลูกแม่แม่ก็สามารถขึ้นฮอดลูกขึ้นฮอดเต้าเทลาอย่าถีบแม่เด้ออย่าป่าให้แม่อยู่ผู้เดียวเด้อล่ะ คุณแม่เอ้ยแม่นว่าผมสิไปแล้วก็บ่เราเริ่มป่าดอกแม่เอ้ยสิเที่ยวไปเที่ยวมาส่งอาหารประจำมื้อตัวแม่เจ้าบ่ต้องไปคิดว่าสิเดือดฮ้อนดอกทอแม่เอ้ยเดี๋ยวนี้ค่อยไปเป็นเศรษฐีได้แม่บ่ได้ไปทุกข์ไปยากคือแต่เก่าแต่หลังหากว่าเดือดฮ้อนแนวใดก็บอกมาโลดแม่นบ่น้องล่ะ แม่นล่ะไอ้สูแม่จ๋ามัลลิกาว่าให้แม่ทำใจกว้างยอมรับสิ่งทั้งปวงที่สิได้พอผ่านมนุษย์โลกในสงสารต้องมีพบและพอกะล่าล่างห่างกันดอกแม่ ล่ะเอ้ยแม่นสิเฮ็ดจังได๋มันก็อดคิดบ่ได้ดอกลูกเต้า2คนไปก็สิไปพร้อมๆกันคำมาแล้งมาแม่สิจ่าปากตันจ่าเว้าใส่ผู้ใดเคยกินเคยอยากอยู่นำลูกนั่นตัว อย่าตกใจเลยตนเจ้าไปบ่โดนสิขึ้นมาหาทานผู้เป็นแม่ถามเมืองผัวลูกแล้วสิเอาเจ้าไปอยู่น้ำพุ่นแล้วแม่ ล่ะเอ้ยขั้นลูกเว้าจังสั่นแม่ก็บ่เครื่องขัดย่านแต่ตัดย้ายจันให้นางง่อยสั้นเกินนั่นล่ะเอาจังสิซาขั้นสิบ่ถิ่มบ่ป๋าแม่อีหลีก็ได้ให้สัญญากับ เอาจังได้แม่เว้ามาเบิ่งดู ให้สัญญากับแม่ให้มันเป็นหมันเป็นหมอกว่านี้ได้บ ่ให้สัญญา เออสัญญาว่าสิบ่ถิ่มแม่นั่นแม่ แม่จ๋าว่าหยังแต่สัญญามันลิกล่าวฮอดสาบานพุ่นแล้วแม ่ห่วยสาบานจังได๋ล่ะมันบ่แม่นแนวสิเว้าง่ายๆปานใดได้สาบานนั่นน่ะ อ้าวโอ้สาบานซะตัวเนาะคั่นแม่บ่เซาอกเซาใจลูกเต้าแม่แต่ชีวิตของมัลลิกาแม่สิฆ่าให้ตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ตัวแม่ ล่ะเอ้ยคั่นลูกเต้ากล้าสาบานสาบานว่าสิบ่ถิ่มแม่ก็แสดงว่าลูกต้องเฮ็ดได้แม่นบ ่ ลูกต้องบ่ถิ่มแม่แม่นบ่ แม่ นเอาคั่นจังซั่นก็ว่าเบิ่งล่ะเจ้าสิสาบานว่าจังได ๋โอ้ตกลงสาบานบ่น้องล่ะ แม่นตัวเนาะไอ้โสรตา เอาล่ะแม่เอ้ยเพื่อความสบายอกสบายใจของแม่ลูกทั้งสองก็พร้อมที่จะสบสบานต่อหน้าแม่ฟังเด้อแม่เด้อลูกสิขอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าแม่นี่ล่ะ เอ้ยเว้าเบิ่งเนี่ยต่อหน้าพี่หน้าน้องหลายๆนี่ให้เพิ่นเป็นพยานให้เนี่ย บัดนี้ตาอดสาวาวขันเปิดปองสำนายกเอาเข้าดอกเนื้อตอนยกเอาคำดอกคู่สอนตอนมันดาเพิ่นได้เลี้ยงขันเปลืองเข้าคานามโนโอ้ยเพิ่นเลี้ยงยากของสิลมหนักประจมดอกทนโอนละเพิ่นเลี้ยงหาวเพ่งหักคอยตะนอมดอกต่อมตุ่มยามหนาวคุ้มดอกพื้นผ้าพื้นในหน้าห่มยามหัวลุ่ม รกพันตองหนาวสะบันว่าสันสายสัวเลือนี้แม่บ่หายเลี้ยงจนใหญ่ดอกมีสุกอีแม่เฮาสุขย้อนความทุกข์กะแม่เฮาก็พอแล้วบัดนี้ดองสิได้หนีดอกไก้แก้วไปตระกูลของเมียก่อนละลูกผู้ไปสิบ่ให้เดือดร้อนถึงเท่าแม่เจ้าของผู้เป็นแม่เจ้าบ่ต้องเดือดร้อนผ่าพรดอกแพ้เถือสิ่งใดมีสิหาให้แนวได้แม่สุขใจลูกทำได้สิหาส่งเงินอยู่ทุ่งสิส่งให้เอามาใส่กัวสุวรรณมอให้แม่สุขกันสิบันพรในมีสุขสิบันเท่าคุ้มทุกแม่เจ้าของจนหมดเจียงเหลืองก็เป็นเหลืองแท้ๆบ่คือแพร่ไรอีโปกันพ่วงมุงมาดลูกสาบานละยกใส่หัวยงใส่เก่าขันตนเจ้าให้เสื้อคำคำสัญญาแม่บอกย้ำเบานำนำบ่มีลงเส้นเดินตรงบ่มีคดต่อเม็ดกาดอกขาเหินขั้นว่าตายอย่าให้ดินได้กบหนาถ้าลูกผิดสัญญาให้มาแห้งดอกลาแก่หากลูกผิดคำแม่อย่าเจริญนมเก่าขั้นไปหน้าอีกต่อไปยังไปใส่คนเอิญหมาลืมแม่เคยกินนมให้ตกต้มลงทานฝากกระบายดอกพุ่มเพื่อนคุณแม่มีหันกล้าขอบูชาดอกขึ้นใส่บูชาแม่ดองสุนใจขอเลี้ยงแม่ตลอดสิ้นจนถึงเท่าว่าแก่กายแม่คงหูตลอดคายลูกของแม่ขอจดจำสิเสื้อคำของมารดาบ่ฟ้าฝืนดอกขึ้นเด้อถือว่ามีดอกบุญล้อนบุญเหลือตูนที่มีแม่แก้ให้โลกปลูกให้ขึ้นจนมีเต้าว่าโลกมียางลูกเบาๆยืดเยื้อเสื้อโลกโลดบ่พังตัวแม่อย่ากลัวสิผิดหวังลูกบ่ลืมดอกคนแท้ขอแวะลงโลกตรงนี้คำสัญญาลูกให้แม่ขอเตือนชูดอกพี่น้องขันตามเรื่องบ่ต่อไปไกลตัวได้มันสิคันเก่งแท้หรือกว่าสิเศร้าคันอาจจะจันเนโนปากบ่มีดอกขันทาเปศนากำลังหอมคอยฟังไปบ่ไกลมอบ่ทันอุนางสิพอบ่ทันอุนางสิพอไกลลงหมอได้สดแจ้งนั่นละนางสารทายุง นี่ล่ะ าแม่เอ้ยลูกก็ได้สบดสาบานให้แม่ฟังแล้วมาริกาว่าจังไดน้องล่าไอ้สาบานได้เจ้าสิว่าจังไดก็บอกกับแม่เฮาเด้อ สิแม่นว่าคักว่าแน่เนาะไอ้สูว่างนึงหั่นนี ่หือ ท่านว่าปานนี้อีแม่ก็สิบ่พอเสื้ออกเสื้อใจอ้ายว่าแล้วก็สิบ่แล้วบ่แม่ มันคนละคนได้น้องหล่ามันคนละคนได้ อันคำสาบานนี่ผู้ใดเว้ามันก็สิได้แก่ผู้นั้นซั่นเด้ล่ะเอ้ยเจ้านี่แหละเป็นผู้ว่าสิสาบานก่อน มานี่นะมาละเล็กกาผู้น้องสิเปิดปองเจริญนะเผยความจริงเปิดทางในกระจ่างขาวให้เห็นแจ้งแปลงหัวละทางวังกระทั่วไข่ประตูเปิดหน้าต่างโม่ตามขอบโน่ตามวางยังตามทางที่ถูกต้องให้คนยองจังว่าดีรอกเมียเอ้เย็นข้ามโบราณเพิ่นเก่าสี่เดียกับสวามานำกันคือจังขันนกกับไว้ได้ใส่กันตากน้ำลานว่าซ้ำกับถ้วยผสมกันหับมันบ่เบื่อเสื้อกระหม่อนสาดพร้อมเป็นคู่ว่าคู่กันลูกต้องเพิ่งพ่อแม่เลี้ยงตั้งแต่ก่อนไว้ประถมลูกกินละนุ่มจนละความสูงข้ามาเคลื่อนยังอวดกันนะเมืองสวรรค์อยู่ถึงฝ่าระยาภูมิอยู่เคียงมอนโอ้ยนั่นคือสองแม่พ่อเธอเป็นหับรุมเทพไทยเลี้ยงเฮาได้ดอกใหญ่มาละลาคนเฮาใต้ลมฟ้าก็ได้เพิ่งพิงผักเพิ่นเลี้ยงเฮาด้วยคุ้มรักบ่ปล่อยป่าให้ตกดอยนะลาซอยเนื้อซอยกันสู้ซอยกันคำให้เนียมน้ำอย่าได้ลายพ่อแม่เฮาหักลูกจนหักยอมตายลูกเฮาน้อยได้บ่สมควรยองดอกว่าภูมิส่งลูกเต้าจนว่ามุมถึงฟังดอกหลักใช่หมอทั้งกายใจนู้ก็มอบเป็นเขียนมวลส่วนว่ามันเล็กกาลายิ่งสบพาลูกลาเมียขอสัญญานับตั้งแต่เริ่มหน้าที่ออกจากบ้านสิเที่ยวเยี่ยมอยู่บ่เศร้าลาเมียนางเอ้ยสิเลี้ยงเมียจนว่าเฒ่าบ่นึกว่าสั่งภาระขอทำดีจนชนะสิยังนี่เรื่องความชวนไปนำผัวแต่เพียงร่างส่วนจิตใจของนางอยู่นำเจ้าตุนเมียนถึงสิเฒ่าสิแก่ก็บ่เดือดร้อนของตอนว่าเครื่องกินละให้นางดาวดาวดินเบาเต็มปากบ่ทำตามดอกเมียเอ้ยคุณความงามบ่ไล่ป่าให้เสื้อนางอย่าใจน้อยนะลาคอยรู้ไปสิจริงบ่สถานยุ่มให้ถามึงลาอีกบ่โดนนั้นเอิ้งความสิไกลข้าละหมอจอไกลลุงหมอนเพราะอีอย่างเดินละเมียน เอ้ยให้ ให้เป็นหมาหากินขี่ให้เป็นผีบ่มีซุ้มให้คนห่มล่มด่าคนมาเห็นให้ฟ้าวด่าให้พี่น้องไล่ขาลุ้มถื่นดอกไล่ตีโลดแม่ให้ตายบ่มีผีมีน้องโลดขั้นลูกเต่าเฮ็ดบ่ได้นั่นน่ะแม่ โอ้หมายความว่าลูกเต่าสาบดสาบานออกจากจิตออกจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกระเสียดให้ได้ปฏิบัติให้ได้บัดนี้ จ้ามัลลิกากับไอ้สุรตาบ่มีวันสิถิ่มสิปาแม่ดอกแม่ ว่าจังได๋ ว่าเจ้าก็เห็นบ่พุ่นน่ะรถปูรถยามัลลิกามาฮับล่ะเด้แม่ ล่ะเอ้ยบัดลูกสิไปแม่ก็แฮงคิดฮอดคิดถึงจังได๋ก็อย่าให้แม่ได้ทุกข์ได้ยากได้ลำบากตอนเฒ่าตอนแก่แม่ก็คิดต่อลูกต่อเต้าสองเจ้าลูกอีแม่ขี้งนี่เด้ค่ำเอ้ย เจ้าบ่ต้องห่วงดอกแม่จ๋าไอ้โสก็ไปเป็นเคยเศรษฐีมัลลิกาไปเป็นไผเศรษฐีเงินยุกตาหมากเจ้าน่ะมื้อละ 20,000 มันสิต่ำพุ่นล่ะข้อยว่าน่ะแม ่ห่วยมันสิหลายแท้เนาะบาทนี ่อ้าวน้องให้ 15,000 อ้ายให้ 20,000 ก็สิ 30,000 เตือนพุ่นล่ะแม่ ลูกหลาเอ้ยคั่นสิไปแม่เห็นพร้อมแต่ต้มตอมย่านลูกปล่อยป้าให้แม่รอคอยค่อยมื้อใดแล้วก็แล้ววันมื้อยันเป่าได้จังซั่นแต่ว่าคันลูกเสียอกเสียใจมันอกมันใจว่าสิบ่ถิ่มแม่แม่ก็สบายอกสบายใจเราล่ะๆเอ้ยจังได๋ก็มาเยี่ยมมายามแม่แน่เด้อเดือนละเทื่อ 2-3 เดือนก็เทื่อแม่ก็บ่ว่าดอก จ้า แม่เอ้ยตั้งอกตั้งใจอยู่กับพี่น้องบ้านเมืองเฮานี่ล่ะหายเสื้อใจลูกคนนี้โสรตะสิบ่มีวันลืมถิ่มบุญคุณของแม่ให้พี่แกหลงๆก็ได้คันโสเว้าบ่กิ่งแม่เอ้ย ลูกหล่าเอ้ยลูกทั้งสองรับรองแม่ก็อุ่นใจแม่ขออวยพรให้ลูกของแม่ไปมีสุขทั้งสองกำสองฝ่ายไปดีเด้อลูกแก้วคันไปแล้วให้ตาวมาคันไปแล้วให้ตาวมาอย่าลืมแม่อย่าถิ่มแม่เด้อหล่าเด้อ จ้ามัลลิกาบ่ลืมดอกแม่มัลลิกาสิมามันมาดอกแม่ไปเด้อแม่อโศกพุ่นล่ะเด้อว่าถ้ามาเยี่ยมอีแม่จะไปก่อนเด้อแม่